towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 grudnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Małgorzata Kidawa-Błońska pokonała w prawyborach Jacka Jaśkowiaka i będzie kandydatem PO na prezydenta. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL upamiętniono kobiety internowane w okresie komunistycznym. Świąteczne paczki z Polski dotarły do naszych rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Do każdego z kandydatów na prezydenta odnosimy się z szacunkiem. Mamy nadzieję, że rywalizacja wyborcza będzie rywalizacją na programy, na pomysły dla Polski. Tak rzecznik prezydenta Błażej Spychalski ocenia dzisiejsze zwycięstwo Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w prawyborach w Platformie Obywatelskiej. Pytane, czy wicemarszałek Sejmu będzie trudniejszym rywalem dla Andrzeja Dudy niż wiceprezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, podkreślał, że jeszcze nawet nie ma ogłoszonego terminu wyborów. Dzisiaj jest czas, żeby pracować dla Polski, żeby podejmować konkretne zobowiązania dla Polski, dodał Błażej Spychalski. Małgorzata Kidawa-Błońska w prawyborach zdobyła 345 głosów, a Jacek Jaśkowiak 125. Na konwencji PO był Karol Surówka. Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że chce być aktywnym prezydentem, który będzie się angażował w sprawy kultury, edukacji czy bezpieczeństwa. Pracę w ramach prekampanii, jak zapowiedziała, zaczyna już jutro. Zaczynamy wielką grę. Ja wiem, że ją wygramy. Wygrałam z Kaczyńskim w Warszawie, wygram z Dudą. Wsparcie dla kandydatki PO zapowiedział już jej kontrkandydat w prawyborach, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wspieramy Małgorzatę wszyscy, cała Platforma. Ale też i mam nadzieję, że cała opozycja. Podczas konwencji w Warszawie Rada Krajowa PO podjęła również decyzję w sprawie harmonogramu wyboru przewodniczącego partii. Pierwsza tura głosowania odbędzie się 25 stycznia. Karol Surówka, Polskie Radio. Kobiety w walce o niepodległość. To tytuł konferencji odbywającej się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Spotkanie poświęcone jest kobietom internowanym i represjonowanym za działalność opozycyjną w okresie komunistycznym. Na terenie dawnego więzienia przy Rakowieckiej, gdzie znajduje się obecnie muzeum, jest Tomasz Marciniuk. Jednym z najważniejszych elementów dzisiejszej uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej legendarną działaczkę Solidarności, represjonowaną w okresie PRL Annę Walentynowicz, która przez pewien okres była więziona również tutaj na Mokotowie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która sama w 1982 roku jako młoda nauczycielka była aresztowana, mówiła dziś na Rakowieckiej, że kobiety odgrywały w okresie PRL-u ogromną rolę. Możecie być z siebie dumne, bo naprawdę wiele uczyniłyście dlatego, żeby Polska mogła stać się krajem wolnym, niepodległym, prawdziwie suwerennym i demokratycznym. Bardzo Wam za to dziękuję. Za niezwykłe zaangażowanie w walkę o wolną Polskę bohaterkom spotkania dziękował premier Mateusz Morawiecki. Bez tej patriotycznej, głębokiej pracy naszych mam, babć, żon, sióstr, córek, jestem absolutnie pewny, nie doszlibyśmy do 20 roku, do 89 roku, do 80 roku, do tych naszych kamieni milowych na drodze do niepodległości. Teraz w budynku muzeum trwa konferencja, podczas której można usłyszeć wspomnienia i świadectwa kobiet represjonowanych i więzionych za działalność opozycyjną w okresie komunistycznym. To był Tomasz Marciniuk. Dziękujemy za te relacje. Minister Obrony Narodowej odwiedził polskich żołnierzy w Libanie. Mariusz Błaszczak spotkał się z dowództwem misji w skład, w której wchodzą nasi wojskowi, a na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Polscy żołnierze do Libanu wrócili po dekadzie nieobecności. Wznowienie udziału w misjach ONZ to była dobra decyzja, ocenił minister Mariusz Błaszczak. Ta misja buduje silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Polacy wchodzą w skład irlandzkiego batalionu, który działa na pograniczu libańsko-izraelskim, a głównym zadaniem polskiego kontyngentu jest monitorowanie przestrzegania pokoju w tym rejonie. Służba polega na patrolowaniu, monitorowaniu sytuacji na blue line tak zwanej, to jest granica pomiędzy Izraelem a Republiką Libańską. Typowe zadania patrolowe. Żołnierze wyjeżdżają w określonych godzinach, patrolują teren. Mówi rzecznik prasowy kontyngentu major Tomasz Suchecki. W Libanie służy ponad 200 naszych żołnierzy. Z bazy Szamrok, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ponad 2000 świątecznych paczek z Polski w ramach akcji Paczka na Kresy dotarło dzisiaj do rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Wolontariuszom towarzyszył nasz korespondent Kamil Zalewski. Potrzebujemy takich spotkań, bo naprawdę pokazują one więź naszą z Polakami z Wileńszczyzny i z Polski. Raz, że ktoś pamięta o tym, no i wiadomo, nie, te wszystkie takie niezbędne rzeczy, które są potrzebne na święta. Mało to, co u nas coś takiego zdarza się. Z chęcią przychodzą dzieci, z chęcią kolędy śpiewamy.

I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow up to be a man? But all the girls I loved at school are already pushing prams. I loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the pill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know. I don't want to change the world. I'm not looking for a new England. I'm just looking for another girl. I don't want to change the world. I'm not looking for a new England. I'm just looking for another girl. I love the words you wrote to me, but that was bloody yesterday. I can't survive on you send every time you need a friend. I saw two shooting stars last night. I wished on them, but they were only satellites. It's wrong to wish on space hardware. I wish, I wish, I wish you care. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. Billy Bragg na początek raportu o stanie świata, o Nowej Anglii, której nie szuka. Chciałby świata bez polityki, no ale polityka dopada nas wcześniej czy później, a zwłaszcza Brytyjczyków dopadała przez te ostatnie miesiące. Mieliśmy wybory i skończyły się one największym triumfem partii konserwatywnej od ponad 30 lat i największą klęską lejburzystów od prawie 100 lat. Boris Johnson, który od objęcia urzędu premiera przegrał wszystkie znaczące głosowania w Izbie Gmin, wygrał głosowanie najważniejsze w wyborach powszechnych. I to w jakim stylu? On i jego partia mają mandat na rządzenie krajem samodzielne przez kolejną kadencję, przez kolejne 5 lat. Brexit odbędzie się najprawdopodobniej w najbliższym możliwym terminie, czyli w ostatnim dniu stycznia. Nie jest to bynajmniej koniec polityki z Brexitem w centrum uwagi, ale co innego teraz będzie się liczyć. Nie czy jak Brytyjczycy wyjdą z Unii, ale co będzie ich z Unią łączyło i dzieliło? Być może najważniejsze dla nich pytanie, zawarte również w wyniku tych wyborów, brzmi, czy Unia Brytyjska przetrwa? O tym porozmawiam za chwilę z moim gościem, a jest nią w Szczecinie pani Katarzyna Sobiepanek z portalu UK Politics po polsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani tłumaczy ten triumf? Bo to chyba rzeczywiście odpowiednie słowo Borisa Johnsona. Myślę, że jest kilka ważnych elementów tego triumfu. Jeden, na który w tej chwili wszyscy na pewno możemy wskazać palcem bardzo dokładnie, to jest lider opozycji Jeremy Corbyn i ci wszyscy, którzy stali za tym, żeby utrzymać go na stanowisku lidera Partii Pracy przez ostatnie lata. To jest lider, który się po prostu nie podobał brytyjskiemu społeczeństwu. Lider, który nie przeprowadził dobrej kampanii, przeprowadził dużo gorszą kampanię niż 2 lata temu. 2 lata temu, kiedy były wybory przeciwko Terezie May, wszędzie było słychać o Jeremy Corbyn. W tych wyborach tej piosenki, tych występów Jeremy'ego Corbyna aż tak dynamicznych nie było, a przede wszystkim z drugiej strony, to jest ten drugi element sukcesu Borisa Johnsona, była bardzo skuteczna, bardzo dobrze przeprowadzona i prowadzona tak naprawdę nie od momentu ogłoszenia wyborów kampania, ale prowadzona od kilkunastu miesięcy kampania, która miała w pierwszej kolejności na celu obalenie Terezy May i jej wersji tego miękkiego Brexitu, doprowadzenie do wyboru Borisa Johnsona na lidera Partii Konserwatywnej i później przeprowadzenie wyborów z nim w roli głównej. Także moim zdaniem te dwa elementy równoważne doprowadziły do tego sukcesu. My teraz oczywiście jak zwykle wszyscy jesteśmy mądrzy, bo po czasie to z perspektywy czasu bardzo łatwo powiedzieć, co trzeba było robić, czego robić nie było trzeba. Johnson podjął ogromne ryzyko, bo jednym z elementów tej jego strategii było wyjście do wyborców Labour, prawda? To znaczy do wyborców, którzy byli za Brexitem, a równocześnie już nie byli w stanie zdzierżyć Corbyna i wahania, które towarzyszyły Partii Pracy. Tak, przede wszystkim ogromny błąd strategiczny Partii Pracy, który wynikał z tego, że ta partia była tak samo jak konserwatyści jeszcze jakiś czas temu. Partia Pracy była bardzo podzielona pomiędzy tych, którzy chcieliby zostać w Unii Europejskiej bardziej, tych, którzy chcieliby zostać troszeczkę mniej, a tych, którzy by ewentualnie chcieli wyjść. I doprowadzono do tego, że polityka Brexitu Partii Pracy była bardzo trudna do wytłumaczenia. Byłaby bardzo trudna do wytłumaczenia także teraz, ale ogólnie rzecz biorąc Partia Pracy chciała renegocjować deal Terezy May, ale chciała go potem poddać pod drugie referendum i Jeremy Corbyn nie był w stanie się opowiedzieć po żadnej ze stron. Ja myślę, że on miał dobre intencje. Ja jego samego tak bardzo nie winię. Winię ludzi, jeżeli mówimy o porażce Partii Pracy, winię ludzi dookoła niego, którzy nie zdali sobie sprawy z tego, że stracili kontakt z wyborcami, zaczęli się po prostu bardziej interesować sami sobą niż tym, co myślą wyborcy. Szczególnie wyborcy właśnie na północy Anglii, w Midlands, ale nie tylko, bo jak pokazały te wybory, praktycznie wyborcy w każdej części kraju powiedzieli, że Partia Pracy w obecnym, pod obecnym przywództwem i z obecnym programem ich po prostu nie interesuje i chcą zrobić to, co Boris Johnson zawarł w kilku słowach, czyli get Brexit done, przeprowadzić Brexit, a potem za kilkanaście miesięcy myśleć o innych sprawach. Wspomniała pani o tej północy Anglii, to też warto podkreślić. Byli ludzie, którzy nigdy w życiu nie głosowali na konserwatystów i podczas tych wyborów zdecydowali się na ten ruch. Są okręgi, które nigdy w życiu do konserwatystów nie należały, prawda? Tak, oczywiście, no ale tutaj olbrzymi ukłon i olbrzymie podziękowania w stronę Nigela Farage'a i partii Brexitu, która tych wyborców z klasy pracującej przede wszystkim, bo to są tego rodzaju okręgi, to są ludzie, którzy mają przeszłość walki na przykład z Margaret Thatcher i bycia w absolutnej opozycji do Torysów, ale oni najpierw zdecydowali się jakby posłuchać Nigela Farage'a, a później, kiedy Nigel Farage poobiecywał bardzo wiele rzeczy, to samo później w innych słowach wyraził Boris Johnson, a Nigel Farage swoich kandydatów stamtąd wycofał. No i dało się zrobić. Boris Johnson w pierwszych słowach podziękował tym wszystkim, którzy jakby udzielili mu swojego głosu, pożyczyli mu ten głos, bo w normalnych okolicznościach na konserwatystów nigdy by nie zagłosowali. No i tak rzeczywiście było. To jest historyczny sukces partii konserwatywnej, która no zmieniła zdecydowanie swój elektorat, ale to jest też jakby w tej kampanii ten element, że oni mówili o Brexicie i Brexit był na pierwszym miejscu, ale na drugim miejscu zaraz były te różnego rodzaju obietnice co do reform, co do dalszych funduszy na służbę zdrowia, na NHS. 50 tysięcy nowych pielęgniarek, oczywiście wiemy, że nie będzie ich 50 tysięcy nowych, tylko troszeczkę mniej, ale hasło brzmiało ładnie, hasło się dobrze sprzedało. I jeszcze jeden nie element 40 kampanii. 40 szpitali, tylko kilka nowych. Tylko 6, tak. No to już dobrze, kampania Boutleaf jakby to przerabiała i wie, jak to robić. Jedno, co jest ważne, nie powiodła się strategia przeciwników Brexitu również. To nawoływanie do głosowania taktycznego, to obrzydzanie Brexitu przez niektóre media, autorytety z różnych dziedzin, autorytety z dziedziny polityki, byli premierzy i tak dalej. To jest jasny, bardzo silny, bardzo mocny głos Brytyjczyków. My chcemy wyjść z Unii Europejskiej. Nie ma już, to już nie jest kwestia tego, że ciągle te sondaże mówią, że 50 na 50 czy coś takiego. Być może sondaże dalej będą tak mówić, ale wygląda na to, że Brytyjczycy chcą wyjść z Unii i tyle. Ja myślę, że to jest jedna rzecz. Oni od wielu, wielu dziesięcioleci wiemy, że Brytyjczycy są eurosceptyczni, ale jest jeszcze drugi element. Poszanowanie demokracji. I Partia Konserwatywna też te hasła pięknie wyeksponowała. I jak najbardziej da się to zrozumieć, że wielu wyborców zagłosowało na Partię Konserwatywną dlatego, żeby przeprowadzić ten Brexit. Chociaż gdyby ich samych zapytać, może oni go nie chcą, ale mówią, skoro było referendum w 2016 roku, skoro tak zdecydowaliśmy, to musimy to zrobić. I to poszanowanie demokracji też było ważnym elementem, ale ja bym jeszcze chciała wrócić, bo o tym będziemy pewnie mówić za kilka miesięcy albo może za kilka lat. Partia Konserwatywna przeprowadziła niezmiernie efektywną kampanię w internecie. Mówiliśmy o tym przy okazji referendum, że to mikrotargetowanie wyborców, ta kampania, docieranie do tych ludzi, którzy wcześniej w ogóle by nie myśleli o głosowaniu albo w ogóle nie myśleli o polityce. W tej chwili ci ludzie siedząc na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych dostawali te materiały, które były przystosowane jakby do ich poglądów. I to była fantastyczna kampania prowadzona, tak jak mówię, nie od momentu, jak zaczęła się tak naprawdę kampania wyborcza, ale przynajmniej od września zeszłego roku. No dobrze. Za parę lat o tym porozmawiamy na pewno. Powiedzieliśmy o tym, jakim znakomitym politykiem okazał się Boris Johnson, no ale to nie jest wszystko tak kolorowo, bo triumf odniósł jeszcze ktoś inny. Nicola Sturgeon, jej Szkocka Partia Narodowa, właściwie zgarnęła prawie wszystko, co było do zgarnięcia w Szkocji i to bardzo źle rokuje, nie dla Unii Europejskiej i nie dla Brexitu, tylko bardzo źle rokuje dla Unii Brytyjskiej. Myślę, że najlepszą ilustracją tego, jaką porażkę poniósł ten pakt tych partii, które były za pozostaniem w Unii Europejskiej, to był ten moment, kiedy Nicola Sturgeon dowiedziała się, że liderka liberalnych demokratów, Joss Wilson, nie dostała się do parlamentu. Ona po prostu, to była eksplozja radości na żywo na Sky News, można było to obejrzeć. I tak, SNP oczywiście odniosło ogromny sukces, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy oni taki sukces odnieśli i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ponieważ droga do niepodległości Szkocji, która, teoretycznie jest możliwa na ten moment. Mówimy o tym, że rozpad Zjednoczonego Królestwa może być jednym z efektów tych wyborów. Ale o ile ta droga jest w jakiś sposób widoczna, jak to może być, ta droga ta wiedzie również przez Londyn i Londyn będzie musiał się na to zgodzić. Pamiętajmy też, że po drodze Szkocka Partia Narodowa ma wybory u siebie w Szkocji, lokalne i regionalne, więc o sukcesie w tych wyborach też będzie myśleć. Ja myślę, że to będzie bardzo dużo się będzie mówiło o tym, natomiast doprowadzenie do tego, żeby Szkocja tak naprawdę stała się niepodległa, będzie bardzo, bardzo trudne. To jeszcze rzućmy okiem na kolejną prowincję, jeśli tak można powiedzieć, Zjednoczonego Królestwa, czyli Irlandia Północna. Pierwszy raz w historii partie dążące do zjednoczenia obu części Irlandii mają więcej posłów niż unioniści czy lojaliści. To jest też bardzo znaczące. Tak, i tutaj sytuacja jest odwrotna do tej sytuacji w Szkocji, ponieważ Irlandia Północna ma prostą drogę wytyczoną w prawie i w porozumieniu wielkopiątkowym do tego, jak mogłaby się ewentualnie oddzielić od Zjednoczonego Królestwa i zjednoczyć z Republiką Irlandii i pozostać w Unii Europejskiej, co wszyscy w tej prowincji, czy może duża większość tej prowincji wyborców na pewno przyjęłaby z ulgą. Ale tutaj obie strony, oczywiście wszystkie strony, bo i Dublin, i Belfast, i Londyn bardzo mocno wyciszają te nastroje, ponieważ wiadomo też, że tam jest przeszłość konfliktu i cały czas ten konflikt gdzieś tam podskórnie może się jeszcze rozwinąć. Natomiast jeżeli chodzi o sam wynik wyborów, Demokratyczna Partia Unionistyczna, która wspierała rząd Teresy May i do pewnego momentu też rząd Borisa Johnsona, straciła mandaty w Belfaście. To jest, stracił lider tej partii, lider w Westminsterze, czy wicelider tej partii, Nigel Dodds. To było niesamowite wydarzenie, bardzo ważne, ale też z drugiej strony tutaj sukces tych partii, które były za pozostaniem w Unii Europejskiej, bo one się zjednoczyły, one wystawiły wspólnych kandydatów, to co się nie stało w Anglii w wielu okręgach. I dzięki temu DUP straciło dwa mandaty. Pierwszy mandat dla Alliance Party, która jest partią ponadwyznaniową, ponadetniczną. Tak. Bardzo dobry krok dla przyszłości Irlandii Północnej i pokoju czy połączenia społeczności w tym okręgu. Dwa mandaty dla SDLP, czyli dla narodowców, tych może delikatniejszych niż Sinn Féin. Oni też będą w Westminsterze, zobaczymy, jak się będą reprezentowali. Ale tak naprawdę o Irlandii Północnej też będziemy za jakiś czas rozmawiać, kiedy wejdzie w życie porozumienie Borisa Johnsona, kiedy wejdzie w życie protokół irlandzki i kiedy wejdzie w życie granica pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią Północną. I na co dzień wszyscy odczują, że ta granica niestety, ale jest, że trzeba wypełniać deklaracje celne, że może są kontrole towarów i że Irlandia Północna po prostu od Wielkiej Brytanii się odsuwa. Ale to zostawiamy sobie na przyszły rok. Dziękuję bardzo. Katarzyna Sobiepanek z portalu UK Politics po polsku była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Komisja Sprawiedliwości kontrolowanej przez demokratów Izby Reprezentantów przegłosowała dwa artykuły impeachmentu prezydenta USA Donalda Trumpa. Zarzuty dotyczą nadużycia władzy i utrudnienia pracy Kongresu. W Waszyngtonie jest z nami Marek Wałkuski. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. Żebyśmy uściślili, ciągle jesteśmy wokół rozmów prezydenta Trumpa z prezydentem Ukrainy Zełenskim, presji, jaką rzekomo miał wywierać na Zełenskiego w celu podjęcia dochodzenia w sprawie interesów Joe Bidena i jego syna. I to zostało uznane za przekroczenie prawa przez demokratów, przez Izbę Reprezentantów. Dokładnie tak. Te zarzuty, na razie które przez postawiła... komisję, prawda? Tak, te zarzuty, które postawiła prezydentowi Trumpowi Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów, nie mają nic wspólnego z tak zwanym rosyjskim śledztwem, śledztwem prokuratora Roberta Malera. To ma bezpośredni związek z tym, co działo się w tym roku w relacjach Białego Domu czy prezydenta Trumpa z Ukrainą. Pierwszy zarzut, czyli nadużycie władzy, dotyczy de facto szantażu, jaki według demokratów prezydent Trump wywierał na Ukrainę, blokując 400 milionów pomocy wojskowej, które wcześniej przyznał Kongres, którą przekazano, czy miała być przekazana dla Ukrainy w związku z konfliktem z Rosją. W zamian za wszczęcie śledztwa przeciwko Joe Bidenowi i jego synowi Hunterowi, który był zatrudniany w przeszłości przez firmę, ukraińską firmę Burisma, prezydent Trump chciał według demokratów wymusić tego rodzaju śledztwo w zamian za odblokowanie tej pomocy wojskowej. I to Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów głosami demokratów, bo to było głosowanie dokładnie według partyjnych podziałów. 23 demokratów głosowało za, 17 republikanów głosowało przeciw. Komisja uznała to jako pierwszy zarzut w procedurze impeachmentu, pierwszy artykuł impeachmentu, a drugi utrudnianie śledztwa prowadzonego przez Kongres w związku z faktem, że prezydent Trump w momencie rozpoczęcia tego śledztwa zabronił urzędnikom Białego Domu składania jakichkolwiek zeznań, zabronił przedstawicielom swojego rządu, instytucjom rządowym przekazywania Kongresowi jakichkolwiek dokumentów. I tutaj argumentacja demokratów jest taka, że to były działania niedopuszczalne, że prezydent uniemożliwił Kongresowi wykonywanie swoich konstytucyjnych obowiązków. Marku, ponieważ przy okazji całej tej historii uczymy się wszyscy Konstytucji Stanów Zjednoczonych i systemu prawnego w Stanach Zjednoczonych, impeachment to nie jest odsunięcie od władzy. Impeachment to jest postawienie zarzutów przez Izbę Reprezentantów. Odsunąć od władzy może prezydenta wyłącznie Senat, prawda? Dokładnie tak. W tej procedurze, to jest procedura podobna do zwykłej procedury sądowej, tyle że w amerykańskim parlamencie. Ponieważ prezydenta nie można postawić ze względu na immunitet przed zwykłym sądem, to rolę prokuratury pełni Izba Reprezentantów. Właśnie na takim etapie jesteśmy, a rolę sędziego czy ławy przysięgłych pełni później Senat. W tej chwili jesteśmy na etapie, w którym Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów zatwierdziła formalnie dwa zarzuty. W przyszłym tygodniu będziemy mieli głosowanie w całej Izbie Reprezentantów, którego wynik jest mniej więcej łatwy do przewidzenia, dlatego że demokraci mają tam większość ponad 30 mandatów, a dopiero kolejnym etapem będzie proces w amerykańskim Senacie, gdzie z kolei republikanie mają większość i to Senat podejmie decyzję, czy prezydenta Trumpa od władzy odsunąć, czy nie. Szanse na to są niemalże zerowe. Czyli mamy prawie pewność, pewności nigdy mieć nie można, ale powiedzmy, że jest wiele wskazuje na to, że prezydent Trump zostanie trzecim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych zimpiczowanym po Andrew Jacksonie i Billu Clintonie. Poprzedni dokończyli swoją kadencję, dokończyli ten okres, kiedy na jaki została im powierzona władza. W tym wypadku należy oczekiwać dokładnie tego samego. To znaczy w związku z tym, że w Senacie potrzebnych jest 67 głosów, żeby go odsunąć, nie ma takiej możliwości realnie. Tak, to nie, w tej chwili pytanie, jakie zadają sobie i prezydent Trump, i demokraci, i eksperci w Stanach Zjednoczonych brzmi nie, czy zostanie on odsunięty od władzy. Nie zostanie odsunięty od władzy. Zresztą mi trudno sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby rzeczywiście Senat taką decyzję podjął. Niektórzy mówią, że doszłoby w Stanach Zjednoczonych do rewolucji, że mielibyśmy setki tysięcy ludzi uzbrojonych w Waszyngtonie, którzy uznaliby to na zamach na demokrację. Więc scenariusz odsunięcia od władzy moim zdaniem jest całkowicie nierealny. Natomiast pytanie jest to polityczne skutki tego, co dzieje się obecnie i co będzie się działo w Izbie Reprezentantów. Jak Amerykanie będą na to patrzeć, jak się to przełoży na sondaże, jak później przełoży się to na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, czy na dynamikę wydarzeń politycznych w Ameryce. No to powiedz, jak się przełoży. Prezydent Trump uważa, że paradoksalnie... On zyska na tym politycznie, zresztą wczoraj powiedział to wprost. Ostatnie sondaże sugerują, że może mieć rację, bo jeżeli popatrzymy na to, jak Amerykanie w takich stanach jak Wisconsin, Ohio czy Pensylwania, czyli kluczowych dla amerykańskich wyborów prezydenckich w przyszłym roku, patrzą na procedurę impeachmentu, to poparcie dla działań demokratów znacznie spadło. W sondażach, w których kandydaci demokratów jeszcze kilka tygodni temu wyprzedzali prezydenta Trumpa, teraz już są za prezydentem Trumpem. Generalnie prezydent Trump zastosował taką taktykę. Ja pracuję dla Amerykanów. Podpisuję właśnie za chwilę porozumienie, kolejny etap porozumienia z Chinami. Bezrobocie mamy niskie, działam na rzecz gospodarki. Być może wprowadzimy po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych 12-tygodniowy płatny urlop macierzyński dla pracowników federalnych. Działam dla dobra zwykłych Amerykanów, a popatrzcie, demokraci zajmują się tylko polityką. Impeachment. Tym bardziej, że Amerykanie już do zarzutów się przyzwyczaili, oswoili tutaj. Jeżeli nic nowego się nie wydarzy, to raczej wielkiej zmiany poglądów nie będzie. Taka jest kalkulacja Białego Domu. Demokraci liczą na to, że w momencie, kiedy dojdzie do procesu w Senacie i będą mogli raz jeszcze przedstawić Amerykanom te argumenty i zarzuty wobec prezydenta Trumpa, to poparcie dla impeachmentu, czy w każdym razie Amerykanie zwrócą się przeciwko prezydentowi. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski w Waszyngtonie był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Legendarny zespół Clash oczywiście śpiewał o Anglii, bo o czym innym mógłby śpiewać? Teraz czas na kolejną relację na temat polskiej pomocy rozwojowej koordynowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dziś Ukraina, wokół której wiele działo się w ubiegłym tygodniu. Na szczycie w Paryżu spotkali się przywódcy Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Rozmawiali w tym właśnie formacie normandzkim o uregulowaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy. W tym kraju polityka miesza się z codziennym życiem, o czym także w relacji Ernesta Zuzunia. To był pierwszy szczyt w formacie normandzkim dla ukraińskiego prezydenta. To było także pierwsze spotkanie Wołodymyra Zelenskiego twarzą w twarz z Władimirem Putinem. Światowe agencje cytowały przywódców Rosji, Ukrainy, Emmanuela Macrona i cytowano Angelę Merkel. A to ruch niepolityczny. Do wioski Pawłowka przyjechał zorganizowany przez Caritas mobilny punkt medyczny. Z czym pan był w szpitalu? Ze złamaniem. A pamięta pan, czy było ono z przemieszczeniem, czy bez? Mobilny punkt medyczny to jedyna pomoc, jaką mają mieszkańcy tej wioski położonej w strefie buforowej, tuż przy granicy z DNR. Zachodź, kochany, do domu, zapraszam. Tu ciepło, piec rozpalony, palimy tym, co się znajdzie. Papier, jakieś stare meble, jakieś drzewo, co popadnie. No piec mamy od wojska. Teraz to w naszej wiosce żyje 56 osób, a przed wojną było 186. Połowa umarła, połowa wyjechała. W wiosce zostali sami staruszkowie i staruszki. Większość jakąś tam emeryturę małą dostaje. Tak to nic nie ma. Jedynie sklep i co lekarz przyjedzie co jakiś czas z Caritasu. jedziemy do następnej wioski. Tu ludzie starają się zorganizować jakiś punkt felczerski. Znaleźli budynek, Czerwony Krzyż pomógł im go odremontować. Chcą, żeby tu była choć pielęgniarka. Ale czy to się uda? Przez to, że tu jest strefa przygraniczna, strefa rozdzielenia wojsk, to tu wszystko im uciekło. Nie działa żaden system pomocy medycznej. O, dobry dzień. Zdrowie. W sklepie sami żołnierze widzę. Jeśli oni odejdą stąd, to sklep trzeba będzie zamknąć, bo co taka babunia za 1500 hrywien emerytury sobie może tu kupić? No ratujcie, pół Pawłopola bez światła. Jak tam patrzyłam, to wygląda na to, że kabel się przepalił tuż przy podstacji i leży na ziemi. Ja wam spokoju nie dam. Kiedy by nie przyjechali, rano, wieczór, we dnie, w nocy z flagami ich witać będziemy. Przyjęte? No, zgłoszenie można przyjąć, a przyjechać? Nasze chłopaki w 14 i 15 roku pod kulami wchodzili na słupy i nam naprawiali światło, a teraz to przyjechać nie chcą, bo my nie ten rejon, oni nie ten oddział, boją się. A już przecież takiej wojny nie ma. Wtorek to ważny dzień dla miejscowości. We wtorki przywożą wodę. Cała wioska przychodzi po tę wodę z bańkami. My nie mamy innej pitnej wody. W studniach woda kiepska. Przed wojną mieliśmy dobrą wodę. Wodociąg był dobry. Ale teraz nikt się tym nie zajmuje od lat. Nikt nie czyści, nie dba. To tylko taka techniczna woda w nim jest. Tam po prostu nie można podejść, bo przepompownia jest na granicy. Krok w prawo albo w lewo i na minę można wejść. Ani wody, ani światła, ani gazu. Tylko krzyczeć. Kolejnego pacjenta odwiedza lekarz z mobilnego punktu medycznego prowadzonego przez Caritas. I w koniecznym utogie przydatne najpierw to niewidkładne zachody щодо стабілізації. Sind die Voraussetzungen geschaffen worden, dass wir diesem Dokument wieder Beweglichkeit, Elastizität geben und dass wir es zum Leben. A wielka polityka? Tu nie ma wielkiej polityki. Tu żyć trzeba, tak jak tylko można. Polityka polityką, a my tu ludzie żyli. Relacja Ernesta Zozunia z Ukrainy. Dodam jeszcze, że ten mobilny punkt medyczny prowadzony przez Caritas finansowany jest ze środków pomocy rozwojowej polskiego MSZ i w ramach tych funduszy powstaje także Centrum Medyczne w Mariupolu. Neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku. Taki jest główny cel przyjętego przez Radę Europejską tak zwanego Zielonego Ładu. Wygląda na to, że porozumienia nie przyjęła Polska. Premier Morawiecki mówi, że Polska będzie dążyć do neutralności klimatycznej w swoim własnym tempie. W Brukseli jest Beata Płomecka. Witam cię, Beato. Dzień dobry, witam. Zaraz dojdziemy do tego, dlaczego wygląda na to, że porozumienia nie przyjęła Polska, ale najpierw powiedz, co to jest Zielony Ład. Zielony Ład, to, który zaprezentowała Komisja Europejska, to jest dokument przewidujący właśnie neutralność klimatyczną Unii Europejskiej do 2050 roku ze wszystkimi przepisami związanymi z klimatem. To jest i efektywność energetyczna, to jest i handel emisjami CO2. To wszystko musi być zmienione, jeśli ta neutralność klimatyczna Unii ma być zagwarantowana do 2050 roku. Na razie mamy tylko plan zaprezentowany przez Komisję Europejską, notabene dzień przed unijnym szczytem, na którym ta neutralność klimatyczna była dyskutowana. Teraz od stycznia będziemy poznawać nowe projekty przepisów, no i też poznamy już w styczniu, w połowie stycznia, wytyczne do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo to też zostało zaprezentowane wraz z Zielonym Ładem. Ten Fundusz Transformacji, Sprawiedliwej Transformacji ma pomóc państwom odchodzącym od węgla, ma pomóc regionom węglowym, by w tej transformacji energetycznej. Ile jest pieniędzy? No więc właśnie. Komisja Europejska mówi o 100 miliardach euro, ale ja od kilku dni powtarzam, że tej żywej gotówki to jest od 5 do 7 maksymalnie miliardów euro. Do tego dochodzą gwarancje bankowe, do tego dochodzą niskooprocentowane pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Te gwarancje bankowe mają przyciągnąć prywatnych inwestorów i to wszystko za pomocą inżynierii finansowej, dźwigni finansowej ma dać 100 miliardów euro. Czy da? Zobaczymy. Takie są optymistyczne scenariusze pisane przez Komisję Europejską. Trochę to jest pisane na wzór tego dużego, olbrzymiego właściwie funduszu Junckera, za pomocą dźwigni finansowej też wygenerowano kilkaset milionów euro. Niektóre kraje początkowo miały z tym problem, w tym Polska, potem zaczęły z niego korzystać. Jak będzie teraz, zobaczymy, ale myślę, że kluczowe w tym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będą wytyczne, ponieważ z tego, co ja słyszałam w Komisji Europejskiej, z tych 100 miliardów euro Polska mogłaby liczyć, jeżeli te kryteria zostaną tak właśnie pod te węglowe regiony napisane, mogłaby liczyć na 20 miliardów euro, 1/5. 20, może 30 miliardów euro, bo głównie Polska i Niemcy przede wszystkim skorzystałyby z tego funduszu, tylko teraz musimy poczekać na połowę stycznia, żeby zobaczyć, czy te kryteria rzeczywiście będą tak pod te regiony węglowe pisane. No ale zaraz, Beata, bo ty z tego, co ty mówisz, to po pierwsze tych 100 miliardów nie ma. No nie ma, tak. A po drugie, nawet jakby były, to wygląda na to, że co najmniej jeden znaczący przywódca europejski ma problem z tym, żeby Polska korzystała z tych funduszy, jeżeli rzeczywiście prawdą jest, że Polska nie przyjęła tego porozumienia. Wszyscy przywódcy przyjęli zobowiązanie Unii. Włącznie z premierem Morawieckim. Tak. Bo są wnioski ze szczytu mówiące o tym, zresztą mówi o tym szef Rady Europejskiej Charles Michel, że jest zgoda europejskich przywódców co do neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. We wnioskach ze szczytu dopisano, że na tym etapie jeden kraj tego celu nie może zrealizować i że przywódcy powrócą do sprawy w czerwcu przyszłego roku. Z wypowiedzi wielu przywódców, ja słyszałam kilka konferencji prasowych w nocy, tej nocy, kiedy to porozumienie zostało osiągnięte, ale także później na zakończenie szczytu, przywódcy wyrażali takie oczekiwanie, że do czerwca Polska dołączy już do tej grupy. Mówiła tak kanclerz Niemiec Angela Merkel, która mówiła, że ona rozumie obawy Polski, że potrzebuje ona jeszcze więcej czasu. Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, mówiła, że rozumie, akceptuje zastrzeżenia Polski, że musi przeanalizować dokładnie założenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale wszyscy oni oczekiwali, że do czerwca Polska zgodzi się na tę neutralność klimatyczną do 2050 roku. Pytany o to premier na konferencji prasowej sugerował, że Polska nie zmieni zdania i będzie dochodzić we własnym tempie do tej neutralności klimatycznej, tylko że żadnych takich zapisów we wnioskach ja nie widzę. Wspomniałeś przywódcy kluczowego jednego z dużych krajów członkowskich, oficjalnie powiedział to tak, na F. Emmanuel Macron, prezydent Francji, powiedział to na konferencji prasowej publicznie, o czym dyplomaci mówili z zachodnich krajów, mówili w czasie jeszcze szczytu, na drugiego dnia szczytu. On to powiedział publicznie, że jeśli Polska do 2050 roku nie spełni, nie zadeklaruje neutralności klimatycznej, to znaczy nie zobowiąże się do realizacji tego celu, ustawi się sama poza tym mechanizmem finansowania, finansowej solidarności. Mówiła też o tym szefowa Zielonych w Parlamencie Europejskim Ska Keller w czasie szczytu. No i właściwie wiele, jak się rozmawia z dyplomatami, wszyscy oni mówili, no że nie może być tak, że jeden kraj się wyłącza z neutralności klimatycznej, jednocześnie licząc na pieniądze. Kiedy czyli znowu Emmanuel przepisując Macron, to na język polski, Beato, przepraszam, tak, że ci przerwę, ale Polska może się wyłączyć, tylko że wtedy nie będzie miała pieniędzy, które wynikają z tego, że bierze się udział w neutralności klimatycznej, w tym procesie dochodzenia do neutralności. Taka jest argumentacja i takie jest myślenie prezydenta Francji, szefowej Zielonych i wielu dyplomatów, którzy nieoficjalnie mówili, że właśnie tak rozumują, że jeżeli jakiś kraj się wyłącza, no to nie może też liczyć, że inne kraje będą się składać na ten fundusz z transformacji solidarnościowej. Czyli Polska sama siebie ustawiłaby w tej Unii dwóch prędkości albo trzech prędkości albo iluś tam prędkości. Na dany moment taka jest argumentacja zachodnich dyplomatów. Natomiast kiedy Emmanuel Macron wypowiadał te słowa, ja dostałam informację, że właśnie te słowa padły na konferencji prasowej, my równolegle w tym samym czasie mieliśmy konferencję z premierem i zadałam to pytanie, cytując po raz pierwszy prezydenta Francji, wtedy jeszcze nie było to takie oczywiste, w agencjach jeszcze tej informacji nie było, powiedziałam, że właśnie prezydent Francji powiedział, że Polska nie może, jeśli nie spełni celu, nie może liczyć na tą solidarność energetyczną, na pieniądze z funduszu transformacji. I wtedy premier powiedział mi, że jest dokładnie odwrotnie, że jeżeli wszyscy chcą spełnić ten cel neutralności klimatycznej do 2050 roku, to w interesie wszystkich jest pomoc Polsce, solidarna właśnie, żeby z tych pieniędzy skorzystała. I myślę, że w tym momencie niewiele więcej możemy zrobić, jak mamy dwie różne wypowiedzi, dwa różne postrzegania tego samego, co się stało na szczycie. Akurat wnioski ze szczytu, to już taka moja obserwacja na marginesie, są tak pisane, żeby każdy mógł coś wziąć i przedstawić w swoim kraju jako zwycięstwo. To akurat jest tradycja Unii Europejskiej. Tradycja Unii, na te dokumenty są tak pisane, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Natomiast myślę, że teraz takim testem będzie czerwiec. W czerwcu przyszłego roku zobaczymy. Z tego, co słyszę, to niektórzy urzędnicy w Komisji Europejskiej mówili mi, że właściwie odwlekanie decyzji przez Polskę może być zrozumiałe, ponieważ no, do czerwca będziemy znać przynajmniej kryteria tego Funduszu Transformacji, Sprawiedliwej Transformacji na transformację energetyczną. Mniej więcej będziemy już wiedzieć, jak przebiegają negocjacje w sprawie nowego unijnego budżetu, bo o to tutaj chodzi. No i wtedy w czerwcu Polska na podstawie tego, ile pieniędzy mogłaby z tego funduszu dostać, ile ewentualnie z unijnego budżetu, czy te pieniądze będą kosztem polityki spójności, o czym mówi Polska, że się na to nie zgodzi, no wtedy podejmie decyzję i w czerwcu poznamy, jakie jest jej ostateczne zdanie. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka w Brukseli była naszym gościem. Rosja otrzymała zakaz występów we wszystkich znaczących imprezach sportowych przez najbliższe 4 lata, czyli możemy założyć, że sportowcy pod rosyjską flagą najprawdopodobniej nie wystąpią na Olimpiadzie w Tokio ani na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. I to jest decyzja organizacji, której skrót brzmi WADA. Jest to Światowa Agencja Antydopingowa, która uznała, że Rosja dysponuje programem dopingowym na masową skalę od lat prowadzonym i nie spełnia przez to warunków dopuszczenia do zawodów. W studio Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest, ci, którzy się interesują i sportem, i Rosją, wiedzą, że to nie jest coś, co się wydarzyło wczoraj, tylko to się wydarzy, to trwa od jakiegoś czasu. Czy mógłby pan opisać ten proces, który doprowadził nas do tego miejsca? Tak, to trwa od jakiegoś czasu. Zaczęło się tak naprawdę, znaczy najpoważniej zaczęło się przy okazji Olimpiady w Soczi, kiedy okazało się, że Federacja Rosyjska, no to już się oczywiście po Olimpiadzie okazało, ale że są bardzo poważne wątpliwości co do tego, jak przeprowadzano kontrole antydopingowe i krótko mówiąc, przy udziale państwa tak naprawdę, no sponsor doping, bo mówiąc wprost, to zostało oczywiście wykazane. I za tym poszły no, bardzo poważne konsekwencje, bo ta najnowsza decyzja WADY to nie jest pierwsza taka poważna decyzja, którą podjęto wobec Rosji i rosyjskich sportowców, ograniczając ich możliwości startu w imprezach. Rosjanie pod neutralną flagą występowali na Igrzyskach Olimpijskich ostatnich zimowych w 2018 roku w Pjongczangu. Występowali też pod taką flagą na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce, w dwóch ostatnich edycjach. 2015 roku w zasadzie tak. Nie mogą startować na tych dużych imprezach. Tak, ponieważ tak naprawdę rosyjska federacja, rosyjski organ, który walczy, czy ma walczyć z dopingiem, czyli RUSADA, tak naprawdę no, nie wykonywała zaleceń WADY dotyczących tego, w jaki sposób ten system tutaj walki z dopingiem poprawić, no to ta decyzja, którą podjęto w tej chwili w grudniu, jest tego naturalną konsekwencją. To RUSADA, czyli rosyjski oddział WADY, nie dostarczał fiolek czy testów pozytywnych. Albo podmieniał. One ginęły, tak. Podmieniano je tak. I tak dalej. Mówimy o systemowym elemencie dopingu, czy systemowym procesie dopingu. Co do tego chyba nie jesteśmy w 100%, nie jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieje tego typu proces. Natomiast jesteśmy w stanie udowodnić, czy ze sporą dozą pewności powiedzieć, że no właśnie, że testy giną, że istnieje proces jakby ukrywania prawdy na temat stanu dopingów w Rosji. Tak, i w zasadzie, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to to, że niektórzy urzędnicy rosyjscy zaczynają to też przyznawać. Oczywiście nie otwarcie, bo tak naprawdę linie, jakie zwykle... To są tacy, którzy to robią otwarcie, ale ich już nie ma w Rosji. Ale ich już nie ma w Rosji, natomiast już po tej decyzji WADA też się pojawiły takie wypowiedzi, które oczywiście z jednej strony były bardzo krytyczne wobec tej decyzji i tu taka tradycja sanacyjna retoryka, że mamy do czynienia jakby z kolejnym pakietem działań, które są wymierzone w Rosję, w prestiż Rosji, prawda, są podyktowane jakąś tam rusofobiczną taką tutaj motywacją, ale z drugiej strony, czy to ze słów ministra sportu rosyjskiego, czy po części ze słów premiera Miedwiediewa, wynika, że nawet ci najwyżsi urzędnicy państwowi, no przyznają, że oczywiście nie wszystkie elementy tutaj, mówiąc bardzo tak eufemistycznie, były w porządku. Pytanie, jaka oczywiście teraz będzie reakcja, bo oficjalnie Rosjanie mają 21 dni od momentu przyjęcia tej decyzji przez WADA na wniesienie odwołania. Później Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu, Sąd Arbitrażowy do Spraw Sportu będzie to odwołanie rozpatrywał. Raczej ono będzie negatywnie rozpatrzone, dlatego że zwykle WADA, jeżeli podejmuje tak poważną decyzję i do tego jeszcze jednogłośnie, to ma bardzo mocny materiał dowodowy i myślę, że będzie bardzo trudno Rosjanom te decyzje odwrócić. Ale pytanie, czy w związku z tym nie polecą jakieś głowy w samej Rosji, w związku z tym, że no jednak kolejne ważne imprezy, w których Rosja nie będzie mogła startować pod własną flagą, no to jest poważny, prestiżowy uszczerbek. Tutaj kalendarz ma znaczenie, bo jeżeli to odwołanie zostanie rozpatrzone później, to zdaje się, że Rosjanie będą mogli jeszcze wystąpić w Tokio, no ale wtedy nie wystąpią w następnej olimpiadzie. Tylko że tutaj terminy są niestety dość sztywne, to znaczy ten Trybunał Arbitrażowy powinien rozpatrzyć tę sprawę w ciągu 3 miesięcy od momentu, kiedy ukonstytuuje się skład arbitrów. W związku z tym ten termin niekoniecznie musi być wcale tak odległy. Oczywiście można te terminy tam przesuwać, bo wiadomo, że postępowania arbitrażowe zwykle mają pewną elastyczność, ale myślę, że to będzie bardzo trudne. I większość osób, które też przygląda się tej sprawie regularnie od lat, jest podobnego zdania, że ten materiał jest na tyle poważny, że no strona rosyjska nie będzie tutaj miała łatwo. A może Miedwiediew czy rzecznik prezydenta Putina, Pieskow, mają rację. No, może, no przecież doping stosowany jest w wielu krajach. Można powiedzieć, że stosowany jest przez wielu sportowców w wielu dyscyplinach. Dlaczego wszyscy się uwzięli na tą Rosję? Dlaczego akurat jeszcze na dodatek od stycznia Polak będzie szefem WADA, były minister sportu Witold Bańka? No, Rosjanie patrzą na to i mówią, no tak, jeszcze on stanie na czele tej organizacji, no to właściwie mamy poważny problem, z którego się nie wyczołgamy, bo wszyscy są przeciwko nam. Znaczy, nie. Ciężko jest tak naprawdę podważyć tę logikę, którą kieruje się WADA, dlatego że w toku tych postępowań, które były podjęte, no, wykazywano rzeczy niezwykle poważne, o czym już mówiliśmy przed chwilą, to znaczy zaangażowanie państwa w ten proceder. To jest jednak jakby zupełnie inna skala zjawiska niż w sytuacji, gdy oczywiście pojedynczy sportowcy, którzy we współpracy jakoś tam ze swoimi trenerami stosują środki niedozwolone i są przyłapywani na dopingu. Tutaj wykazano w toku tych postępowań jakby systemowy problem. No jest, i w związku z tym jest wielu komentatorów, między innymi szefowie, czy szef amerykańskiego oddziału WADA mówi, że to, że takie zawieszenie na 4 lata nie ma sensu. Oni powinni zostać po prostu, powinni dostać zakaz na czas nieokreślony. Dopiero wtedy coś się zmieni w mentalności w Rosji. Myśli pan, że możliwe jest, że prezydent Putin razem ze swoimi doradcami myślą, no dobra, to może jednak zmieńmy się, no może przestańmy oszukiwać. To znaczy, trudno oczywiście powiedzieć, jaką tutaj decyzję ostatecznie podejmą rosyjskie władze i co do końca siedzi w ich głowach. Natomiast jedna rzecz nie ulega wątpliwości. To znaczy sport z punktu widzenia rosyjskiego, myślę, że nie tylko oczywiście rosyjskiego, ale w Rosji w tych ostatnich latach, kiedy Rosja była gospodarzem wielkich imprez, olimpiady w Soczi, mistrzostw świata w piłce nożnej w 2018 roku, widać było wyraźnie, do jakiego stopnia władze próbują to wykorzystywać do, tak powiem, budowania swojego pozytywnego wizerunku w świecie. I wydaje mi się w związku z tym, że to jest naprawdę bardzo poważny wizerunkowy problem, kiedy Rosja po raz kolejny, wielkie mocarstwo, nie może startować na wielkich imprezach pod własną flagą. Bardzo dziękuję. Szymon Kardaś ze Ośrodka Studiów Wschodnich, nasz ostatni gość dzisiaj w raporcie o stanie świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Na koniec jeszcze Billy Bragg w takim utworze, który nosi tytuł Full English Brexit. Nie Breakfast, tylko Brexit.